Ești așa amuzantă, frumusețe de fată, dulce și cizelată, te iubesc, dragostea mea. Fata care râde din orice, fata care îmi alină clipele, fata care mă face fericit, de care m-am îndrăgostit. Hai vino, vino, vino lângă mine, că eu mor de tine, vreau sărutul tău. Hai vino, vino, vino lângă mine, și tu mor de mine, vreau sărutul meu. Hai vino, vino, vino lângă mine, că eu mor de tine, vreau sărutul tău. Hai vino, vino, vino lângă mine, și tu mor de mine, vreau sărutul meu. Ea nu e supărată niciodată pe mine. Mai rar vezi câte o fată să tragă mereu cu tine. Fata care râde din orice, fata care îmi alină clipele, fata care mă face fericit, de care m-am îndrăgostit. Hai vino, vino, vino lângă mine, că eu mor de tine, vreau sărutul tău. Hai vino, vino, vino lângă mine,